وإنك بشك تجيل من المرسلين خامخادا رسولان نئي لیکن شو نئي ندل رب کریم فرمائے چه تلک الرسول دخ رسولان چه راکم مخ کسی شو ذکر شو ده تلک الرسول تولی که اشارت الى المرسلین اشارت الى المرسلین اشارت فکر مرسلین تا وإنك لمن المرسلين دوريهم نمبر دو يا مخي چكما انبياء ذكر كرشل ابراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام هارون عليه السلام يا مخي چكما انبياء ذكر كرشل تلك الرسل دا رسولان وزدا تلك ولي ولي نحن مؤنس تقال ذكر دا الرسل چلي دا رسول جمع دي دا جماعتون دي كنا تشي جماعت واخر نبيا تلك مؤنس في الفقار دي تلك الرسل رسول دسا جمع دا رسول نو جماعت توي جماعت تا رسولانو ذلك تلك مؤنث الرسل تلك الرسل دعا جماعة رسلان وسيقول المسألة ثابتة كما تقول دعا رسلان لدينا خدا معلومين كي رسول كنه حاضر و ناظر ذلك تلك إشارة محسوس تبرر دعا رسلان تلك إشارة سرى فرادة محسوس هذا قيمتي نكتر دولي كوسرا إن تلك بشك تلك إن تلك يستعملوا في المحسوس دا استعمالي في محسوس ويستعملوا أكثرنا ويستعملوا أكثرنا في كل محسوس محسوس نہیں ہو پشان محسوس ہی واقع ويستعملوا أكثرنا في كل محسوس فلا يصح الاستدلال فلا يصح الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح الاستدلال بأن النبي حاضر وناظر بشك النبي صلى الله عليه وسلم حاضر وناظر لنا مسألة ثابتة تلك الرسل دعا جماعة الرسلان ده خبر ما نقولش فيك انا سؤال ده رضي تلك خبر مخصوص تبار رضي مخصوص آغي چه ما مخامخي نو ده خبیا نبی حاضر ناظر شو نبیا بوته چه پڑی رضي نو که ده تلك استعمال شو آل تبیا سو جواب تلك الرسل دعا رسولانا فضلنا فضيلت ورکرد منغا بعضهم و بعض ددوينا على بعض فبعض ددوين بانده بعض ددوين کی على بعض نو فبعض بانده دعا رسولان صرف ار رلیگی تلك الرسول دلان لیگی لرفع الفساد اتیان الانبیاء يستاذ خوالك اتیان مخي كوه اتيان الانبياء لرفع الفساد اتيان الانبياء لرفع الفساد يا لرفع الفساد اتيان الانبياء تلك الرسل دع رسلانا فضلنا فضيلة وركرد منغا بعضهم بعض تدويه على بعض فبعض بعض منهم بعض درخ رسلانا دع انبياؤنا من هادي كلم الله شخب ركرد الله الله پاک دا غصر خبر کردی دی دا دوست تعارض را دی سور شورا کردی سی چرا پر مناسب دینی چه خدای پاک سر دا سی محاما خبر رو کردی آغایت شریف سی ولا یم بری لآهد ان یکلمه اللہ الا وحیا او من ورائی حجاب او من ورائی حجاب در پردیشات خبری کنا نری من کا دا هغه دا تعارض به ختم شي من هم بازي دا رسولانو نا من ها دې کلم الله چې خبر وسر کړ الله پاک هيل كلام مع الحجاب هيل كلام مع الحجاب فرد نشاط خبر هيل كلام مع الحجاب میرا ہما بازی ددوینا منا دے کلم اللہ چی خبر کری دی اللہ پاک ورفا اپور دکر دا بعضہم بازی ددوینا درجات بازی تفجو کی درجات درجی بعضو دے پدوی کی درجی پور تکر دی اللہ دو ترکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو د منطق یو مطلب دې ته واچوئ بس دا د دې ځای حل دی صحیح دی د دې ځای حل دی تاسو به سر نه شروع شي چېره فلاني نبي ته خو الله پاک دا ورکړو هغه خو دلته نشته یا بل نبي دا ته دا ورکړو دلته خو نشته نو داسې وایم دا چې د انبیاو په باره کې د نبي علیه السلام نه علاوه د انبیاو په باره کې چې کوم فضیلتونه راغلي دي هغه جزي دي او د نبي علیه السلام چې کوم فضیلت دی هغه کلي دی ووایم نور انبیاءو چې کوم فضیلت راغلی سری جزئی یو مسله کې به فضیلت په توپیر وشي او د نبی علیه السلام فضیلت سری کلي دی او د نور انبیاءو فضیلت جزئی دی دا دا تغیر نشي دا ولې کړې پورته کړې دی بعضې ته بعضو ته په دوی کې درجات درجې دی اطلاعات لکھیں والمراد منه النبي صلى الله عليه وسلم وآتينا مغرا تکلو عيسى ابن مريم عيسى عليه الصلاة والسلام تا شزويد مريم بي بي وو البينات فواضحات اللعين باندي اس مسألة دار شدل تکی د عيسى عليه السلام ذکر ولی او کټاچ خو شری باندې یا ور پسې لا د يهود ذکر کې د موسی عليه السلام د قوم نو نو قومونه خو بلا شو خو شری باندې دا دې متوجه شه چې قران نازلې دا د چې کوم مخاطب کسانو د يهود لوی ګروپ او د چا د نصارا لوی ګروپ خطاب دي ته په دغه وخت کې دا موجود پدې وجه عيسى عليه السلام ذکر دلته وکړو د بل نبي ذکر یې ونه کړو اته راته ته وایم څه وایي نو خطاب چا ته دي ته او بل در چې نبي سره نو مخ کې څوک وو عيسى عليه السلام بیا خلک خدا سره ډایرکټ وایي چې موسى عليه السلام او سلام او عيسى عليه السلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مخ کې تاریخ نه خبر نه د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په منځ کې څه دوه دوه نیمزره بیا تیر شوي هغه داسه کړه دا په دې وجه ده چې څوک سند وي که نه نبی علیه السلام ته دغه ده چې پلانې پلانې نو چې زما مخکې څوک وځي ورته دا مه وایه نو ما ته یې ولیده خو نبی علیه السلام شجره نسب دی دا ته ته په دې کې دروغ تړی څنګه داسې تړی دروغ نو ته وایي چې په سند به ما ته ثواب ملاوېږي او هلته به کیسه کوي ګناهګار کې پردي کس پلار ګرځي پردي کس څه ګرځي نیکه ګرځي عیسی علیه السلام نو مخکې تاریخ وایي اته قبل مسیح وایي که نه دا تاریخ خدای سره سم رستو شروع شوه دي خدا چې نماز کې کومه د دوریم لري تیری دي دې سره بس کېته چې ته ډایرک بس شروع شي او ترجمه سه بنده سه پښوک باندې وي ته به دې باندې د سره مضبوط سند دي ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم من رات كلو عيسى عليه الصلاه والسلام دا چزوي د مريم بي بو البينات بواضح دلائل باندې وحيناه او مضبوط كلو مونگا د عيسى عليه السلام لرا بروح القدس فروح القدس سلام روح القدس نو سمورا دینه دوری کې غیبی امداد غیبی امداد الله غیبی امداد الله یا جبرائیل علیہ السلام امدادی غیبی امداد و سر الله یا جبرائیل علیہ السلام تو سلام و سر گردید وعیناه موږ مضبوط کړو د عیسا علیه صلوات و سلام لرا بروح القدس روح القدس سلام او نبی علیه صلوات و سلام ته الله پاک دومره روح ورکړو چې د نبی اسلام نه تپوس شو او نبی اسلام جواب ورکړو چې زما روح چې دی د یو میاشت په فاصله باندې دی چې دې تر یو میاشت سفر کوي که نه الته چې په کافر او يهودي مجوسي نبی صاحب نو مور د درد او هیبت کراغه یو میش پاسره دی خو یو میش پاسره دی هویو میش پاسره دی خو دا ویډیو نو رو به حج و ايدنا هو او مضبوط کړو موږ د لرا بروح القدس پر روح القدس سرا دم یو شیخ سبا غوي ماته ما وخت په ریسه بلبودم ما باید ذکر کرده کنم نو میلر بشو اچه لرو بس دم داشته سب نمی آده سه سب لکی دو خالیم پتن دی بانده را جو ما تجی ساتو تا بیرده گرد برشو ما تو رضی اترو بل اللہ ورن کرده خب دی پری سب ساده باده پتکی وارو او کپڑی بیدنگه بی پچه ده زمانه شیخ پلالا تا بسر پکت کیا دا که کین اصده کنه او دا سبیو تاو کتو بل بیا دا غدا خان نخده خبرو وَأَيَّدَنَاهُ مُنْغَ مَضْبُوطْ خَلُوْ دَلَرَا بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ دیتے لئے دوری کی کو غختلِ اللہ پخبلِ ارادِ سرام کو غختلِ اللہ پخبلِ ارادِ سرام کو چھر غختلِ اللہ پخبلِ ارادِ سرام مَقْتَدَلَ الَّذِينَ نُجَمْ مَنَوْ قَلِ هَا کَسَانُو چِکَمْ مَحْكَنِ دِیب من بعدهم رسل دخك أنبياؤنا من بعدهم تندرك بعد الأنبياء رسل دخ أنبياؤنا أو من بعد ما جاءتهم البينات رسل هانا شراغ لودي تواضح دلائل انت سوال پیدا کی گی سوال در اسی ربی کریم فرمائے چھو ما اغختن دی جنگو کو ما کو ما نوی اغختن دی جنگ نو کولو نو بیا بیا چی دا جنگ او کو نو گناگر بیا پرسو شو دوستا سیم چی ورس دوارا پی اول بان لکر بانگیا نو نو ما نتو چی ورس ما او او چی کرا جنگ او که بیا سیم چی تاسا جنگ او اس پا دو زخت کو دو وام بام ربی کریم فرمائی چی ما ارادہ اکڑا کو ما ارادہ نو اکڑا دی بجنگ نو اکڑا پوښتنه باندې اوس الله پاک اراده ولې کوله د ردی د اختلاف توجه دې ځای باندې په کې کول د دې ترجمه کړي نه مساله ده سره ولې د دې اختلاف توجه دې اختلاف او شروع ولكن اختلفوا لكن دي اختلاف قولوا فمنهم واپس بعد ددوینا من ها دي آمنا چی مان راولو ومنهم بعد ددوینا من ها دي کفرا چو کفر کلو ولو شاء الله کچر دغوخت بی اللہ فاکو مقتتلو ندی بقتال نو کڑی جنگ بی نو کڑی ولكن الله لكن الله فاكو يفعل كيما يريد شس إرادة لريم ده باب ختم شو وسير توريكي يا أيها الذين آمنوا دا تاسو دلته مې چې تاسو ما یاد کړی 252 د 253 ها او زماره دا کمزور دی نری ته وته اوس لري چېړتا الحصۃ الرابعه سلور په حصہ ګوته خو دا سلور په حصہ نمبر 1 مسألة الإنفاق في سبيل الله خرج كول في الأرض النفاق مسألة الإنفاق في سبيل الله إلى آخر السورة سورة الأخيرة كور بيا سورة آل عمران شروع كي سورة الأخيرة كور او پدې کې سلور بابونه دي سلور مهي ساکي سلور بابونه دي